Europa FM, este ora 13. Manuela Nicolescu și Filip Stan David vă prezintă jurnalul de prânz Europa FM. Bine v-am găsit! Klaus Iohannis ar câștiga un nou mandat la Cotroceni în 2019, arată un sondaj IMAS la comanda Europa FM. Pe locul 2, dar la mare distanță, cu 12,9% din intențiile de vot, se află liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Viorica Dăncilă a trimis propunerile de interimat Rovana Plumb la Ministerul Transporturilor și Eugen Teodorovici la Dezvoltare. Potrivit legii, premierul numește miniștrii interimari din rândul membrilor cabinetului. Durata maximă a interimatului este de 45 de zile. Românii se îmbulzesc să-și achite impozitele la stat. Aproximativ 100 de oameni s-au strâns de dimineață pentru a plăti taxe pe case, terenuri sau mașini, deși există posibilitatea de a plăti online. Și Bohemian Rhapsody a câștigat Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun film drama. Cu rolul din Vice, în care îl încarnează pe fostul vicepreședinte american Dick Cheney, Christian Bale a fost desemnat cel mai bun actor masculin într-un film, comedie sau musical. Detaliem subiectele imediat, deocamdată datele meteo. Astăzi vremea va fi rece. În jumătatea de est a țării cerul va fi mai mult noros și trecător va ninge slab, în timp ce în restul teritoriului înorările vor fi temporare și doar izolat va fulgui. Vântul va sufla mai tare în Moldova, Bărăgan și Dobrogea, unde izolat zăpada va fi spulberată. Acum sunt minus 7 grade la Brașov, minus 5 grade la Deva și Sibiu, minus 4 la Arad și Cluj-Napoca, minus 3 la Oradea și Timișoara, minus 2 grade la Constanța, minus 1 grade la Craiova și 0 grade la București. Ascultați jurnalul de prânz Europa FM. Alegeri prezidențiale 2019, Klaus Iohannis ar câștiga un nou mandat, arată un sondaj realizat de IMAS la comanda Europa FM. Următorii clasați se află la mare distanță de actualul președinte. Intențiile de vot indică faptul că, după Klaus Iohannis, preferat ar fi Călin Popescu-Tăriceanu. Iar când vine vorba de candidatul pe care l-ar putea propune PSD, preferată de participanții la sondaj este Gabriela Firea. Au fost intervievate 1010 persoane cu vârste peste 18 ani în perioada 4-20 decembrie 2018. Interviurile au fost realizate prin telefon, iar marja de eroare este de plus minus 3,1%. Are amănunte Iorgu Ianuși. Dacă duminica viitoare ar avea loc alegeri prezidențiale, 34,9% dintre respondenți ar vota pentru Klaus Iohannis, candidatul aflat în topul preferințelor. Pe locul 2, dar la mare distanță, cu 12,9% din intențiile de vot, se află liderul ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu. Foarte aproape de șeful ALDE în preferințe se află Victor Ponta, liderul Partidului Pro-România, cu 12,7% intenții de vot. L-ar vedea în postul de președinte al României pe Dacian Cioloș, 9,2% dintre respondenți. Dacian Cioloș, lider al Mișcării România Împreună, a lansat recent Partidul Libertății, Unității și Solidarității, Plus. Urmează, cu 5,3%, Liviu Dragnea, liderul social-democrat. 3,5% ar vota pentru Ludovic Orban, președinte PNL, și 2,3% pentru Dan Barna, liderul Uniunii Salvați România. Eugen Tomac, președinte PMP, ar obține 1,8%, iar Kelemen Hunor, președinte UDMR, 0,7%. Trebuie spus că 7,6% dintre participanții la sondaj au spus că nu ar merge la vot și că puțin peste 9% spun că nu s-au hotărât pe cine să aleagă. O altă componentă a sondajului IMAS, cine ar prefera respondenții să candideze din partea PSD? În acest clasament, fruntașă este Gabriela Firea, care ar fi preferată de 42%. E urmată de Liviu Dragnea, cu 23%. Însă, aproape 30% dintre respondenți au spus că ar prefera alt candidat din partea PSD. Rovana Plumb ar urma să preia interimatul la Ministerul Transporturilor, iar Eugen Teodorovici la Dezvoltare Regionale. Sunt propunerile trimise de Viorica Dăncilă președintelui Iohannis. Anunțul vine după refuzul președintelui de a-i numi pe Mircea Drăghici și Olguța Vasilescu la Transporturi, respectiv Dezvoltare. În acest context, după cum a declarat Călin Popescu-Tăriceanu, puterea ia în calcul un demers de suspendare a președintelui, pe motiv că acesta nu poate bloca guvernul sau parlamentul. Iulian Ochi. Potrivit legii, premierul numește miniștrii interimari din rândul membrilor cabinetului. Durata maximă a interimatului este de 45 de zile. Klaus Iohannis a anunțat vinerea trecută că va respinge propunerile premierului Viorica Dăncilă pentru Ministerele Transporturilor și Dezvoltării, și anume Mircea Drăghici și Lia Olguța Vasilescu. Săptămâna aceasta, șeful statului va prezenta, după cum chiar el anunța, motivele refuzului propunerilor făcute de premier. Președintele ALDE, Călin Popescu-Tăriceanu, a declarat la România TV că dacă va fi cazul, coaliția nu exclude în acest context un demers de suspendare. Sigur că atâta vreme cât rămâne în teren constituțional, nimeni nu poate să să adopte nicio măsură de retorsiune, dar problema este că țara trebuie să fie guvernată și există un anumit ritm în care aceste decizii trebuie luate. Vă reamintim, președintele Klaus Iohannis a semnat săptămâna trecută decretul pentru constatarea vacantării funcțiilor de miniștri ai dezvoltării și transporturilor. Acțiunile președintelui vin în urma deciziei Curții Constituționale din 19 decembrie, potrivit căreia șeful statului era obligat să imită de îndată decretele de constatare a vacantării celor două funcții de ministru și să răspundă motivat legat de numirile noilor miniștri. Liviu Dragnea încearcă să scape de dosarul Teldrum, dând în judecată Comisia Europeană la Curtea de Justiție din Luxemburg. Potrivit site-ului ziare.com, care citează surse din Luxemburg, președintele PSD ar vrea să obțină astfel anularea raportului Olaf, care a constatat că în Tellerman s-au deturnat fonduri europene consistente. De aici, dosarul penal deschis de DNA, explică Anca Grădinaru. În toamna anului 2017, oficiul de luptă antifraudă a ajuns la concluzia că pentru obținerea 21 de milioane de euro de către compania telormăneană Teldrum pentru construcția de drumuri s-au făcut falsuri, așa că a cerut recuperarea banilor și a sesizat DNA. Procurorii anticorupție au ajuns la concluzia că Liviu Dragnea este vinovat de constituirea unui grup infracțional organizat, de folosire sau prezentare cu rea credință de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete și două infracțiuni de abuz în serviciu. Faptele ar fi fost comise în perioada în care el era președinte al Consiliului Județean Tellerman. Acum, site-ul ziare.com scrie că Liviu Dragnea a atacat luna trecută la Curtea de Justiție a Uniunii răspunsul negativ primit de la Comisia Europeană la o plângere pe care a făcut-o în privința raportului Olaf din 2016. Într-o acțiune de 40 de pagini, Liviu Dragnea acuză faptul că Olaf nu i-ar fi respectat dreptul de a fi audiat și nici prezumția de nevinovăție. Cu ocazia realizării raportului, mai scriu jurnaliștii de la ziare.com. Noi atacuri la adresa Băncii Naționale, ministrul finanțelor Eugen Teodorovici așteaptă explicații de la guvernatorul BNR pe tema robor. Șeful de la finanțe susține că are informații că Banca Centrală face presiune asupra băncilor comerciale. Teodorovici acuză și firmele străine că, citez, fură bani din buzunarele românilor prin expatrierea profiturilor și a amenințat cu impozitarea pe profitul suplimentar. Pe de altă parte, ministrul de finanțe vrea ca bunurile confiscate de fisc să fie vândute online, relatează Ana Stanciu. Ministrul Finanțelor Publice, Eugen Teodorovici, spune că îl va invita pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Muguri Sărescu, la minister pentru o discuție privind băncile. Declarația a fost făcută la Antena 3. Teodorovici, susținând că în ultimele zile a auzit că sunt presiuni agresive din partea BNR către băncile comerciale pentru ca roborul să nu scadă. Am să fac o invitație domnului guvernator să vină la Ministerul de Finanțe. Dânsul n-a mai fost, cred că, de mulți ani de zile pe la finanțe. Am tot fost eu de anul trecut. Acum am să-l invit eu la finanțe, alături de președintele Asociației Române a Băncilor, și împreună vor trebui să-mi răspundă la niște întrebări. Au tot felul din piață, de exemplu, în ultimele zile de când a apărut ordonanța 114, aud că sunt presiuni agresive din partea Băncii Naționale, eu sper să nu fie adevărat, către bănci pentru să nu se scădea roborul. Într-o scrisoare trimisă ministrului Finanțelor, BNR a susținut că doar 4 bănci vor mai avea profit în acest an dacă se aplică taxa pe activele financiare ale băncilor, iar sectorul bancar românesc cumulat va deveni neprofitabil începând din acest an, când va înregistra o pierdere de 680 de milioane de lei, iar anul viitor va înregistra o pierdere de 3,4 miliarde de lei. Această scrisoare a fost semnată de Florin Georgescu, prim viceguvernator BNR, fost ministru de Finanțe, propus de PSD. Între timp, românii se îmbulzesc să-și achite datoriile la stat. Mulți au venit cu noaptea în cap și au stat la cozi pentru a-și plăti impozitele. În unele localități, taxele au crescut, după cum transmit corespondenții Europa FM. La ora 8, când s-au deschis ghișeele primăriei de la taxe și impozite, la coadă erau mai mult de 100 de oameni, marea majoritate pensionari. Ei au declarat că se grăbesc să-și achite obligațiile fiscale, fiindcă vor să scape de o grijă și în plus să beneficieze de bonificația de 10% oferită celor care plătesc integral taxele și impozitele din 2019 până pe 31 martie. La Galați anul acesta, taxele și impozitele locale s-au indexat cu rata inflației, ceea ce înseamnă o creștere de 1,34%. Taxa de habitat s-a majorat cu 1 leu de la 85 la 86 de lei pe an, iar taxa de ecarisaj se menține la 3 lei anual pentru persoanele fizice și se majorează de la 56 la 57 de lei pentru persoanele juridice. Din Galați, Emanuela Turcu, Europa FM. La Cluj, cei mai mulți care s-au înghesuit la cozi, achită taxe și impozite sunt persoane în vârstă. Aproximativ 100 de oameni s-au strâns de dimineață pentru a plăti taxe pe case, terenuri sau mașini. Deși există posibilitatea de a plăti online, cei mai mulți au ales să stea la rând și au motivat că în acest fel au siguranța că banii lor ajung fără întârziere acolo unde trebuie. Alți clujeni au motivat statul la coadă prin faptul că în acest fel sunt sigur că vor beneficia de reducerea de 10% pe care o primesc dacă își achită dările până pe 31 martie. Din Cluj, Cătălin Suciu, Europa FM. Violența în familie se pedepsește cu închisoarea. Sună la 112. Iată un mesaj care ar putea fi auzit la televizor alături de altele de interes public. Asociația Necuvinte a depus în acest sens o cerere la Consiliul Național al Audiovizualului după ce mii de persoane au semnat o petiție online. Inițiativa e susținută și de alte organizații neguvernamentale, având în vedere creșterea numărului victimelor violenței în familie. Președinta Asociației Necuvinte este Simona Voicescu. Mai avem foarte mult de lucrat la educație. Noi sperăm că acest mesaj să ajute măcar puțin. Toată lumea cred că știe că este sănătos să consumăm 2 litri de apă pe zi. Ne-am dorit din tot sufletul ca toată lumea să înțeleagă că violența în familie este o infracțiune și că ea se pedepsește cu închisoarea și că nu este o tradiție, nu este un obicei, nu este o dinamică neconstructivă a unei familii care are probleme temporar, ci este o infracțiune. Asta încercăm noi să facem cu acest mesaj de interes public. În 2017 au fost raportate poliției peste 20.000 de loviri și alte violențe comise în familie. 46 de femei, 26 de bărbați și 12 copii și-au pierdut viața în urma unor asemenea cruzimi. Ascultați Jurnalul de Prânz Europa FM. Votul din Parlamentul de la Londra privind acordul pentru Brexit va fi dat pe 15 ianuarie, inițial fusese programat în decembrie. Totodată, 200 de parlamentari britanici din diverse partide politice au semnat o scrisoare prin care îi cer premierului Theresa May să excludă opțiunea unei ieșiri a Marii Britanii din Uniunea Europeană fără un acord. Are detalii Mihai Bucureșteanu. Votul privind acordul pentru Brexit, cel negociat de Theresa May, era programat inițial să aibă loc în decembrie, însă a fost amânat pentru săptămâna viitoare. Marea Britanie ar urma să părăsească Uniunea Europeană începând cu 29 martie, însă premierul britanic Theresa May întâmpină probleme în a convinge Parlamentul de la Londra să aprobe acordul pentru Brexit negociat de guvern. În acest timp, 200 de parlamentari vor ca Regatul Unit să nu părăsească blocul comunitar fără un acord. Aceștia au semnat scrisoarea inițiată de conservatoarea Dame Spellman și laburist Jack Drummy. Crashing out of the EU without a deal will... Într-un interviu pentru BBC, Dame Spellman susține că ieșirea din Uniunea Europeană a Regatului Unit fără un acord va cauza pierderi de locuri de muncă. Semnatarii se vor întâlni mâine cu Theresa May. Premierul britanic a afirmat recent că respingerea în Parlament a acordului privind Brexitul va duce țara sa pe un teritoriu necunoscut. Pe de altă parte, fostul ministru de externe Boris Johnson a declarat că opțiunea ieșirii din Uniunea Europeană fără un acord este, și citez, cea mai apropiată de ceea ce oamenii au votat la referendumul din 2016. Bohemian Rhapsody a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun film dramă. Gala a avut loc azi noapte la Beverly Hills, în California. Cine sunt câștigătorii, aflăm de la Iulia Noghi. Golden Globe goes to Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody a fost premiat cu Globul de Aur 2019 pentru cel mai bun film dramă. Mexicanul Alfonso Cuarón a primit premiul pentru cel mai bun regizor pentru Roma, desemnat totodată cel mai bun film străin. And the Golden Globe goes to Alfonso. Cu rolul din Vice, în care îl încarnează pe fostul vicepreședinte american Dick Cheney, Christian Bale a fost desemnat cel mai bun actor masculin într-un film, comedie sau musical. Cunoscută pentru prezența în distribuția serialului Grey's Anatomy, Sandra Oh a fost desemnată cea mai bună actriță într-un serial dramatic, grație rolului interpretat în producția de televiziune Killing Eve. Patricia Arquette a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună actriță într-o miniserie. Richard Madden a câștigat Globul de Aur pentru cel mai bun actor într-un serial dramatic, grație interpretării sale din producția Bodyguard. Iar Michael Douglas a câștigat premiul pentru cel mai bun actor într-un serial de comedie. The Assassination of Gianni Versace, American Crime Story, a câștigat Globul de Aur pentru cea mai bună miniserie lungmetraj TV. Producția de televiziune The Americans a câștigat premiul pentru cel mai bun serial